Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Прыйшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Усё робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна, хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкаваецца ягоным жаданням. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне баюся да поўначы. Гаспадары і госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «А ці правда, Альберт, што ты чернакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя? Выкліч перад намі духа. Мы яшчэ яго ніколі не бачылі». «Я ведаю», – сказаў Альберт, – «хто разнёс пра мяне такія пагалоскі. Але я не хачу сёння хаваць ад вас гэтага, і зараз всё пакажу вам». Глянуў на полымя свечкі і паклікаў: «Нікітрон!» Со страхам пазіраюць усе на гэты неспадзяваны цуд. Полымя свечкі выбухнула пад самую столь, нечакана ў паветры утвараецца празрыстая хісткая асоба, спускаецца на падлогу ў абліччы юнака і чакае Альбертавага загаду. «Як найхутчэй ляці да Мальвіны і запрасі яе да мяне». Дух вылецеў у вакно, прайшло не больш за паўгадзіны, заходзіць у пакой Мальвіна, бледная ад сполаху, і гаворыць дрыготным голасам: «Навошта ты, Альберт, прывёў мяне сюды? Хочаш выставіць адну на посміх перад гуртам тваіх бяседнікаў? Не будзеш адна». Ён глянуў на карціны з міфалагічнымі німфамі і кажа: «Вось табе, таварышкі». І ў момант голыя німфы ў натуральную чалавечую велічыню, пакінуўшы палатно, сышлі са сцяны. Все знерухомілі, са страхам паглядаючы на гэтыя цуды. Перапалоханая Мальвіна закрычала страшным голасам і ўпала, непрытомная, на падлогу. «Нікітрон!» – паклікаў Альберт. З'явіўся дух, і Альберт загадаў яму аднесці Мальвіну да хаты, дзе яна праз колькі хвілін ачулася, лежачы на ложку ў сваім пакоі, і дрыжала, успамінаючы тое жудлівае відовішча. Суседзям, таварышам і ўсім знаёмым было ўжо вядома, што Альберт – страшны чернакніжнік. Бацькі, сваякі і сябры напамінамі стрымлівалі моладзь, каб яна не мела з ім аніякіх сувязяў і дачыненняў. Старыя людзі стараліся рознымі спосабамі выбавіць яго з-пад ману і павернуць да цнатлівага і пабожнага жыцця. Дарэмныя парады і напаміны. У багатым Альбертавым домі штодня поўна бязбожнай і распутнай моладзі, ён сам усё больш і больш быў нястрыманы ў непрыстойных жадунках і ўчынках, лічыў лухтою любоў да бліжняга, заводзіў і ганьбіў жанчын да дзяўчат рознага саслоўя, не пераводзілася золата, а перад золатам усё цьмее, і гэта яму было даспадобы. Ганаравалі яго лісліўцы і таварышы ў забавах, але ад бацькоў, мужчын і пачцівых людзей сыпліся на яго страшныя праклёны. Прайшло колькі гадоў, ад усіх гэтых празмернасцяў Альберт захварэў. Раскоша, якую піў поўную чарую, зрабілася яму не ў смак, і ўсюды нечакана пачаў сустракаць невыносную горач – Тривога і смуток поселілися в його багатих салонах. Почув голос костюльних дзвонів, нехто йому сказав, що гэта дзвонять по нябожчику. Змянився з твару і неспокойний довго ходив сюди-туди по покої і слова не сказав приятелям. Отскочив від вікна, коли убачив людей у жалобних уборах з походнями в руках, що йшли за возом, на яким стояла труна. Задрижав увесь, коли почув, що той, хто вчора з ним болював, уже не живе на світі. Неспокой і меланхолія, що дзённым тяжаром лежали на його думках. Гурт лісливців не веселів його. Жанчыны стратили привабність у його в очах. У Мальвіни убачив тисячі загани, не хотів її більш бачити. Самотний і задуменний блукав Альберт по полі, зайшов у густий лес, убачив там чоловіка з червоними волосами на голові і в пунцовому одінні, який сидів на пні. Познав його, це був той самий, що вчив його, як набить золото і керувати духом. «Чому і тепер ти незадоволений?» – спитався червоний чоловік. «Ні у чим не маю приємності. Некий неспокой затьмів мої думки. Може, Мальвіна тебе зрадила?» «Мальвіна любила і любить багаття, і я кохання мені не потрібно. Маєш дукат, на їм яркое полем'я, що все перемагає, але спокою купити не могу. Вогнений дух виконує всі твої загади, але і он спокою не може принести. Не умів ти користатися щастям, а я казав, будь хитрий і прозорливий, бо слабость натури загубить тебе. Вже не греє ні золотое полем'я, ні вогняний дух, ні погляд коханки. Я погоржаю усім, я хочу здранцвіть, бути абияковим, як труп холодним, як ледяная брила. Мудик, послухай апошнюю мою пораду. Збери всіх своїх товаришів, і першим проб'є на вежі повноч, іди на цвинтар. На могилах убачиш язычки холодних огнів, проси їх до себе, на забави. Сказавши гэта, ён надышоў на некалькі крокаў і знік. Вернувшися дадому, Альберт адразу постараўся выканаць тое, што яму раіў у лесе той дзіўны чырвоны чалавек. Гасцей пакінуў адных, а сам заспешаў на цвінтар. Ноч была цёмная, тихая, ледве відаць былі драўляныя крыжы і дзікія камяні, пастаўленыя сям-там на магілах. Свяціліся язычкі агнёў на кшталт аплытых свечак. «Холодныя духі», – сказав Альберт, – «сёння вас запрашаю да сябе. Хачу вашай дапамогі, хачу быць падобны да вас і пагарджаць светам». Калі сказаў гэта, дык з'явіліся перад ім белыя прывіды волатаў у дзіўных і страшных абліччах. Яны кланяліся, прысягаючы, што ахвотна выканаюць яго жаданне. У доме у Альберта шумы, вясёлыя размовы, чуваць у асвечаных салонах. Вернуўся бледны гаспадар, неспакой на яго твары. «Што з табою дзеецца, Альберт? Чаму ты такі смутны? Які неспакой хвалюе твае думкі? Пра што ты турбуешся? 100 гадоў, раскідваючы скарбы, што дала табе фартуна, не зможаш іх усё адно страціць». Гаворачы гэта, віталі яго адзін за адным госці. «Хто з нас будзе так доўга жыць?» – сказаў Альберт. «Не затрымае чалавек захаду сонца, каб дзень падоўжыць, і весялосць не прыкліча, калі яна прэч уцякае. Ой, навошта зважаць на невясёлае? Хто ведае, якая будзе будучыня? Давайце жыць сённяшнім днём», – сказаў адзін з гасцей. «Выпі, вось, выпі з намі, змрочныя думкі прэч уцякуць». «Што будзе пасля?» – сказаў другі. «Навошта думаць цяпер? Нясі віна мне жыва, хай пройдзе дзень шчасліва. Душой клянуся, дружа, што мушу упіцца дужа». «Чакаю непрошаных гасцей», – сказаў Альберт. «Яны ўпершыню наведаюць мой дом». «Адкуль, якіх гасцей чакаеш? убачите і будете ведаць. Ну, дык старайся іх прыняць весялейшым нас. Вып'ем за здароўе гаспадара. Пеніцца віно ў кіліхах, грымяць віваты. Няхай жыве Альберт, няхай жыве Альберт. Падхмялелыя моцнымі трункамі яны пахваляліся адзін перад адным, хто больш выпіць можа. Шум і гамана вясёлых гасцей адзываецца ва ўсіх пакоях. Сам гаспадар, захоплены вясёлай грамадою, асушыў не адзін кіліх моцнага віна. Але яно слаба падзейнічала на яго. Хвілінае забыццё дало спачыць думкам, і зноў вярнуўся смутак мучыць ягоную душу. Поўнач. На далёкай вежы б'е 12. Прабіў гадзіннік у кутку гасцёўні і ледзь дайграў мелодыю, нечакана патухлі васковыя свечкі. Адна толькі лямпа свяціла бледна, нібы пакрытая густою імжою. З'явіліся па кутах і пасярод гасцёўні жахлівыя монстры, велізарныя стварэнні ў белым. Вочы гарэлі як агонь, гангрэнавыя плямы палілі іхнія твары. Учарнелыя шкілеты выпіраліся з парахнелымі рукамі на мэблю. Знік гарэлачны чад, перапалоханыя госці з крыкам уцякалі з дому, іншыя, знепрытомніўшы, пападалі на падлогу. Нямы і бледны Альберт пазіраў на гэтых пачвараў. Дрыготка прабегла па целе і адчуў у гэты час, што нейкі холад увайшоў у яго грудзі, і ён застыў увесь ад холаду. Зніклі гэтыя страшныя монстры, ачуліся перапалоханыя беседнікі, але не вярнулася тепло, каб сагрэць Альберта. Увесь ён быў халодны, як кавалак золата. Жыў ён яшчэ некалькі гадоў, але ўжо нішто не магло яго адагрэць. Увесну і ў летнюю спякоту мароз прабягаў па ўсіх яго жылах. Кажуць, што калі хто сядзеў блізка ля яго, каб пра што-небудзь пагаманіць, з вуснаў яго сыходзіў такі холад, што нельга было вытрываць і колькі хвілін. Уночы праходзілі да яго тыя самыя страшныя здані, якіх ён запрашаў да сябе з магіл, і часта чуў нейкія дзіўныя галасы, якія клікалі яго па імені Альберт, Альберт, не толькі ў змроку, але і сярод белага дня. Пытаўся ён у людзей, што яго часам наведвалі, ці не чуе хто-небудзь з іх галасы, што клічуць яго па імені. Все са здзіўленнем адказвалі, што не чуюць аніякіх галасоў. Абазнаныя ў сваёй справе медыкі, прывезеныя з далёкіх краёў, параіўшыся, прызначылі яму размаітыя лекі, але руплівасць і веды дактароў не маглі яму дапамагчы. Божая кара нарэшце кранула чарнакніжніка і спакусніка, паўтаралі старыя людзі. А між простым людам па вёсках і мястэчках хадзілі чуткі, што Альберта за бязбожнае жыццё мучыць усе трасцы разам, ні на хвіліну не даючы яму спакою. Найчасцей ён быў самотны. Назаўсёды зніклі балі і шумныя забавы. Рэдкі госць наведаўся, і той, змучаны халоднаю размоваю, стараўся як мага хутчэй пакінуць ягоны дом. Пакінулі ўсе. Часам толькі слуга з'яўляўся на голас пана. Дзень быў хмурны, шумеў вецер, сонца засланяла воблакі, у Альбертавым доме панавала цішыня, нібы ў якой пустэльні. Чуваць былі галасы крумкачоў, вялікая чарада якіх кружылася ў паветры над палацам. У вечаровым сатонні вокны былі нібыта завешаныя чорным можыстам. Доўга не гарэў у шыбах агеньчык свечкі. Знайшлі яго труп, сканаў, седзячы на крэсле. Рукі і ногі здранцвелі, нібыта ад моцнага зімовага марозу. А з Мальвінай, каханкай яго, што сталася? Спытаў завальня. Мела дыяменты і грошы, лёгка і мужыка знайшла, гадзіннік зязюлею не наводзіў на яе сумных думак. Выехала ў сталіцу, і сярод шуму вялікага свету забылася пра мінулае і пра Альберта. Ах, так, завсёды такая смерть тым людзям, сказаў дзядзька, што шукаюць шчасця на гэтым свеце, а пра будучае жыццё не дбаюць. Эх, як жахліва памёр гэты несчасны Альберт. Арганіст устаў з месца і сказаў, гледзячы ў акно: некалькі зорак ужо свеціцца на небе, і вецер сціх. Заўтра будзе добрае надвор'е. Першым вернуцца да хаты мне трэба яшчэ сюды-туды заехаць. Дык ты, паня Завальня, дазволіш адпачыць па-дарожнаму. Мне трэба заўтра раненька ўставаць. Гасцям ужо прыгатавалі пасцелі, пасля пацяру патушылі агонь, і я, думаючы пра несчаснага Альберта, заснуў. Апавяданне восьмае. Белая сарока. Вы, панове, ведаеце акружанае цёмным лесам возера Язна, дзе мяжуюць тры паветы: полацкі, себежскі і невельскі. Недалёка ад гэтага возера быў вялікі маёнтак. Жыў у ім пан, якога цяпер, успамінаючы, называюць скамарохам. І ён меў падданых у тых трох паветах. Дык вось, той пан скамароха быў надзвычай неспакойнага норву, фанаберлівы і хцівы, да суседзяў ездзіў толькі з прэтэнзіямі, меў грошы і заўсёды судзіўся, крыўдзіў бедных, удовы, сірот. Яго падданыя мелі пекла на гэтым свеце. Рэдка хто наведаў яго дом. Пры ім неадступна быў вялізны чорны сабака. Лёкаі заходзілі ў пакой толькі тады, калі ён свістам даваў знаць, што нехта з іх патрэбен. Скамароха быў адзін у пакоі. Ён, як зазвычай, пазіраў у люстэрка, падкручваў вус і уважліва прыглядаўся да свайго круглага твару, што, як расказваюць, быў накшталт поўні. Пасля сеў у крэсла, закурыў люльку і задумаўся. А побач на падлозе заснуў чорны сабака. Між тым, калі ён перабіраў у думках розныя спосабы, як павялічыць свае ўладанні, на зямлю апусціўся вечар і шэры змрок. Нечакана над яго жытлом павіслі хмары, зашумеў за сцяною вецер і лінуў дождж. У пакоі цёмна, толькі цьмяна свяціліся шыбы. Ледзь скамароха ачнуўся ад думак, як бліскавіца асвяціла пакой, ён убачыў, што нейкая дзіўная і страшная постаць стаіць у кутку ля дзвярэй. Пан спалохана закрычаў, стаў клікаць да сябе лёкаяў, але грымоты і шум ветру глушылі крык. Ніхто не пачуў яго і не прыбег. Высокая худая постаць падышла да пана. «Не крычы», – сказала яна, – «ніхто не пачуе твой голас, і твой чорны сабака моцна спіць». «Хто ты? Як сюды трапіў?» «Пачакай крыху, і пра ўсё даведаешся». Кажучы гэта, прывід выкрасаў агонь і запаліў свечку, якая стаяла на стале перад люстэркам. Пры святле скамароха ўбачыў дзіўнае стварэнне. Чалавек на танюсенькіх нагах, худы, вочы круглыя, дробным і вострым тварам падобны да птушкі. Закрычаў пан дрыготкім голасам: які жахлівы твар! Відаць, перада мной злы дух!» «Не крычы, я падобны да цябе і магу табе шмат добрага зрабіць. Чаго ты сюды прыйшоў? Ды так ціха, што і сабака не ўчуў. Чуеш шум на вальніцы? Я схаваўся тут ад залевы і перуноў, а сабака зараз спіць моцным сном і датуль будзе спаць, пакуль я не абуджу яго. Скажы, хто ты? Сядь у сваё крэсла, супакойся, я ўсё раскажу табе. Я днём адпачываю, пасля захаду сонца блукаю па свеце і выведваю, пра што людзі думаюць, пра што гавораць, што яны ядуць і п'юць. Ведаю сакрэт, як наслаць моцны сон на сабакі варту. Слухаю, пра што гаворыць прастолюдзін, і выведваю думкі паноў. Маё вока хуткае, а слых такі тонкі, што за сцяною, няхай гэта будуць найтаўсцейшыя муры, магу чуць шэпт. Па рысах твару пазнаю характары людзей. Змушаю іх гаварыць паміж сабою і памятаю пра ўсё. Заходжу праз маленькую шчылінку, і дзверы не скрыпяць, калі я іх адчыняю. Скамароха свіснуў, клічучы да сябе людзей, і штурхануў нагою сабаку. Дарэмна свішчыш, ніхто не пачуе. Шуміць вецер, лье дождж, і сабаку не абудзіш. А чаго ты блукаеш па свеце? Навошта ты ўсё выведваеш? Я пасланец белыя сарокі. Даведаўся пра твае памысныя думкі і прывабныя намеры. І хто ж тая белая сарока, якую ты ўспомніў? О, белая сарока, мудрасцю свет здзіўляе. Яе твар — цуд прыгажосці, постаць высокая, велічная, адзенне з дарагіх дыяментаў і перлаў. Жыве ў палацы, якога ты яшчэ ніколі не бачыў. Ёй кланяюцца багатыя паны і мудрыя галовы. Духі па яе загадзе здабываюць скарбы з зямлі і мора. Дзікіх мядзведзяў прывучыла да сябе, і яны, як пакорлівыя сабакі, заўсёды гатовыя ёй служыць. Словам, яна мацнейшая за ўсіх чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пёры белыя птушкі, калі хоча бачыць тых, хто спрыяе ёй, і іх узнагароджвае, узбагачае, робіць шчаслівымі. Бледны скамароха, гледзячы на пасланца, вымавіў: «Дзіўныя і незразумелыя рэчы мне гаворыш. Заўтра гэтую парою я буду ў цябе, і белая сарока прыляціць пад твой дах адпачыць. Старайся прыняць яе добра і будь у размове абачлівы, а поўначы лёкай няхай не заходзяць у твой пакой, няхай першы візіт гэтай пані будзе таемны». Ён адчыніў вакно, паглядзеў у гору. Хмары разышліся, толькі вецер шуміць. Здаецца, стрэлы перуноў не спаткаюць мяне па дарозе, не меней паўгадзіны, як буду размаўляць пра цябе з белаю сарокаю. Сказаў гэта і выскачыў у вакно. Гаспадар бачыў толькі, быццам нейкі чорны звер прабег праз панадворак і імгненна знік. Доўга скамароха стаяў нібыта слуп сярод пакоя. Нейкая трывога апанавала думкі, і дрыготка прабегла па целе. Што значыць гэты прывід? Няўжо гэта відма? А можа, злы дух хоча ублытаць яго ў нейкае няшчасце? На сцяне прабіў гадзіннік. Скамароха глянуў на яго і ўбачыў, што ўжо поўнач, свіснуў. Сабака прачнуўся, натапырыў поўсць, вочы загарэліся агнём, і ён скуголячы абышоў пакой. Прыбеглі лёка і, стоячы ля дзвярэй, чакалі панскага загаду. «Таму з паўгадзіны не больш я клікаў вас да сябе, але ніводзін не з'явіўся. Што гэта значыць? Мружыце вочы на святле, спалі? Мала вам ночы, гультаі!» Першы лёкай: «Не ведаю, паня, што гэта такое, але на нас напала нейкая туга. Мы доўга сядзелі моўчкі, не маглі слова прамовіць адзін ад аднаго. Потым адчулі ў сябе незвычайны цяжар. Стомленыя ў вочы не маглі глядзець, і мы ўсе мімаволі заснулі». Скамароха нейкі час стаяў задуманы. «А ці мроілася вам што-небудзь у сне?» «Мне сніўся дзіўны сон. Бачыў старога пана нябожчыка, быццам з ім пераходзіў нейкую пустэльню, дзе шмат было страшных гадзюк. Яны ўвесь час заступалі пану дарогу, нібыта хацелі ўтнуць. Ён журботна, не кажучы мне ані слова, усё далей і далей ішоў сярод нейкіх скалаў. Потым бачыў я мясцовасць, зусім непадобную да нашых ваколіц, і нейкія руіны. На захадзе ў чорных хмарах гасла сонца і шумеў голы лес. Я ўбачыў недалёка ад дарогі жахлівых звяроў і закрычаў: «Пане, давайце вернемся да хаты, нас напаткае цёмная ноч, а падарожжа небяспечная». «О, доўгая і страшная будзе ноч», — адказаў ён мне плачучы. «Няхутка звон і ранішняя малітва прывітаюць узыход сонца. Гэтых звяроў я не баюся, але цябе яны могуць загрызці, дык не адыходзьце ад мяне. Тут пачвары кінуліся на нас. Я перапалохаўся і страціў прытомнасць, а цяпер вось абудзіўся і яшчэ дрыжу ад страху. Другі лёкай. А мне здавалася, што я хадзіў ля каламутнай рэчкі, а на берагах з аднаго і другога боку трычалі камяні, і яны былі падобныя да некіх сядзячых людзей у доўгіх брудных апранахах. Потым мне сустрэўся Волат, тоўсты, шыракаплечы, вочы страшныя. Хацеў ад яго ўцячы, але ногі мае былі нібыта закутыя ў кайданы. З месца зрушыцца не мог. Ён падышоў да мяне і выціў так моцна, што я заляцеў амаль на самую сярэдзіну рэчкі. Калі мяне несла вада, я крычаў, просячы дапамогі, ды на мой крык толькі камяні адказвалі дзікім смехам, і гул ад іх здзекаў лунаў над берагамі. Пасля я ўбачыў здалёк, мой бацька падымаў да мяне рукі, і маці млела, бо мне не маглі дапамагчы. Затым зноў нечаканая перамена, я стаяў над нейкую прорвою, і там мяне зноў спаткаў той страшны чалавек. Ён папхнуў мяне ў прорву, і я імгненна прачнуўся у вялікім страху. Трэці лёкай. А мне снілася бура, і назрывала дахі з дамоў, а вецер нёс нейкага шатана і скінуў яго перад самым ганкам. Годзе, годзе ўжо слухаць гэтае глупства. Шум ветру і вільготнае паветра наслалі на вас цяжар і санлівасць, а гарачая крова будзіла ў галовах мудрагелістыя мроі. Ідзіце да сябе і кладзіцеся спаць. Скамароха зноў у адзіноце неспакойна хадзіў па пакоі. Дзіўныя думкі снаваліся ў ягонай галаве. Жахлівае здань увесь час стаяла перад ім. Уздрыгваў, прыгадваючы яе агідную постаць, але золата любіў так, што хацеў мець яго як мага болей, няхай сабе із шатанавых рук, і прыгажосць белыя сарокі вабіла яго. Хацеў пабачыць яе як найхутчэй і быць у ліку яе прыяцелю. Ён то парывіста хадзіў па пакоі, то, задумаўшыся, стаяў як слуп, браў кніжку і адразу кідаў яе, ды гладзіў свайго сабаку. Спадзяваўся, што стомленыя думкі супакоіць сном, але імгненна ўскокваў з ложка, запалюў святло і думаў, думаў усё пра дно. Толькі перад узыходам сонца крыху задрамаў, ды і ў тым неспакойным сне мроіўся яму пасланец белыя сарокі. Ціхі ранак. Уже сонце было высока, на пагорках пасвіліся чароды, а раты апрацавалі ў полі. Пан Скамароха на ложку разважаў пра дзіўны ўчарашні выпадак і прарочыя сны. Нарэшце свіснуў, прыбег лёка і стаў чакаць загаду. «Паспяшайцеся, каб сёння ўсе пакоі былі як найлепш прыбраныя, вымыць падлогу, сцены і столь добра агледзець, каб не было пылу і павуціны». Таксама адпаліраваць мэблю і бронзу, люстры, каб адбівалі найяснейшае святло, абразы і шыбы старанна пачысціць, каб былі як новыя. Скажы эканому, каб паўсюль вакол маёнтка таксама быў парадак. «Пан сёння чакае нейкіх знакамітых гасцей?» – спытаўся здзіўлены лёкай. «Не твой клопат ведаць. Каго чакаю? Выконвай, што чуў. Ідзі, гэты мой загад перадай іншым». Сказавшы гэта, пан Скамароха выйшаў у парк, доўга хадзіў у задуменні пад шатамі ліп, свіснуў, паклікаў сабаку да сябе і пайшоў у поле. Блукаючы паўсюль, нецярпліва чакаў вечара. Тым часам лёка і гаворачы між сабою дзівіліся нечаканай перамене пана, апавядалі адзін аднаму страшныя сны, якія бачылі ў час учарашнія буры. А між тым праца ў пакоях ішла спорна, і перад захадам сонца адпаліраваная мэбля, бронза і люстры былі як новыя. Сябры, Вы слухали старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.